Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Заходнюю мяжу ўзмоцнена ахоўваюць пагранічнікі, мытня і спецназ. З валадаркі ў Калёні этапавалі Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Умовы крэдытавання Беларусі з боку Расіі робяцца больш жорсткімі. Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. На поўначы Сырыі сілы бяспекі затрымалі сотні жыхароў у населеных пунктах паблізу места Джыср-эш-Шугур. Напярэдадні армія правяла аперацыю для аднаўлення кантролю над гэтым горадам, які на мінулым тыдні знаходзіўся ў руках у антыўрадавых сілаў. Праваабаронцы паведамляюць, што з зоны ваенных дзеянняў у суседнюю Турцыю ўжо ўцяклі блізка 7 тысяч людзей. Сёння з'явіліся паведамленні пра тое, што прэзідэнт Сырыі Башар Асад забараніў свайму стрыечнаму брату генералу Атэфу Наджыбу пакідаць краіну падчас расследавання актаў гвалту, што здарыліся ў апошнія месяцы. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган паабяцаў цесна супрацоўнічаць з палітычнымі апанентамі пасля таго, як ведзеная ім партыя справядлівасці і развіцця здабыла трэцюю запар перамогу на парламенцкіх выбарах. Народ не толькі даў нам магчымасць кіраваць краінаю на працягу яшчэ аднаго тэрміну, але і даручыў заняцца новым законам. Людзі даверылі нам стварэнне новай канстытуцыі, заснаванай на перамовах і кансэнсусе. Паводле папярэдніх звестак, за партыю Эрдагана прагаласавалі 50% выбарнікаў. Гэта дазволіць ёй ізноў сфармаваць аднапартыйны ўрад. Кіроўчая партыя, аднак, не будзе мець канстытуцыйнай большасці. Улады Лібіі заявілі, што адбілі чарговую атаку паўстанцаў паблізу гораду Эс-Завія за 30 кіламетраў на захад ад сталіцы Трыпалі. Паводле паўстанцаў, баі за Эс-Завію – гэта частка каардынаванай аперацыі наземных паўстанцкіх сілаў і авіяцыі НАТО. Тым часам Нямеччына сёння афіцыйна прызнала лібійскіх паўстанцаў. Нямецкі міністр замежных справаў Гіда Вестервелле заявіў пасля сустрэчы з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі ў Бенгазі, што Нямеччына прызнае нацыянальную пераходную раду ў якасці адзінага законнага прадстаўніка народу Лібіі. Нямеччына стала 13-ю дзяржаваю, якая прызнала лібійскіх паўстанцаў. Раней ЗША і краіны афрыканскага звязу заклікалі спыніць усякую дапамогу рэжыму Муамара Кадафі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Дэкларацыю аб развіцці усебаковага стратэгічнага партнерства падпісалі сёння з вынікаў перамоваў у Астане прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў і старшыня КНР Ху Дзіньтао. Сярод іншага прадугледжваецца супрацоўніцтва ў атамнай сферы і будаўніцтва аўтамабільнай магістралі. Польшча і ЗША падпісалі пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі падраздзялення амерыканскіх вайскоўцаў. Пагадненне прадугледжвае, што блізка 20 амерыканскіх салдатаў будуць увесь час знаходзіцца на польскай тэрыторыі і абслугоўваць знішчальнікі і транспартныя самалёты вайскова-паветраных сілаў ЗША. Прэм'ер-міністр Лібану Наджыб Мікаці аб'явіў сёння склад новага ўраду, у якім большасць складаюць чальцы падтрымліванай Іранам групоўкі Хізбула. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.